भारत में ऐसे होता है, मातम हुसैन का हिंदू यहाँ उठाते हैं परचम हुसैन का। भारत में ऐसे होता है मातम हुसैन का, भारत में ऐसे होता है मातम हुसैन का, भारत में ऐसे होता है मातम हुसैन का, भारत में ऐसे होता है मातम हुसैन का, भारत में ऐसे होता है मातम हुसैन का। भारत में ताजियों का निकलता है जब जुलूस, करता है एहतराम जुलूसों का हर नफूस, लगती है हिंदुओं की सभी ले यहाँ खुसूस, और आब वो पिलाते हैं सबको बसद खुलूस, आता है जब भी माह मोहर्रम हुसैन का। भारत में ऐसे होता है मातम हुसैन का, भारत में ऐसे होता है मातम हुसैन का, ना धर्म से किसी के न मजहब से काम है, जो भी मेरे हुसैन का अदना गुलाम है, अपनी नजर में उसका बड़ा एहतराम है, शह के मुखालिफीन पे जन्नत हराम है, अश्के अज़ाही बनते हैं मरहम हुसैन का। भारत में ऐसे होता है मातम हुसैन का, होता है मातम हुसैन का। ये भी शरफ मिला मेरे हिंदुस्तान को, ये सरजमी पसंद थी शाहे जमान को, एक बार आके देख लो भारत की शान को, रोते हैं नौजवान तेरे नौजवान को, होता नहीं है रंज यहाँ कम हुसैन का। भारत में ऐसे होता है मातम हुसैन का, भारत में ऐसे होता है मातम हुसैन का। ये जिक्र है हुसैन अलैहिस्सलाम का, जिसके लहू ने खाक को खाके शिफा किया, 1400 साल बाद भी जारी है सिलसिला, सिवते रसूल पाक का मातम न रुक सका, फिर आज क्या बिगाड़ेगा अजलम हुसैन का। भारत में ऐसे होता है मातम हुसैन का, उम्मत पे शाहिदी ने भरा घर फिदा किया, तिफली में जो किया था वो वादा वफा किया, तेहों के दरमियान भी शुक्रे खुदा किया, महजर में जो लिखा था वो सब कुछ अदा किया, मक्तल में हर कदम था मुसल्लम हुसैन का। भारत में ऐसे होता है मातम हुसैन का, होता है मातम हुसैन का। अब्बास जैसा खो दिया भाई न कुछ कहा, अब्बास जैसा खो दिया भाई न कुछ कहा, देखी तमाम घर की सफाई न कुछ कहा, शिशमाहे की लहर भी बनाई न कुछ कहा, उम्मत पे फिर भी तेग उठाई न कुछ कहा, उम्मत पे फिर भी तेग उठाई न कुछ कहा, हर गांव जब्त बढ़ गया पे हम हुसैन का। भारत में ऐसे होता है मातम हुसैन का, भारत में ऐसे होता है मातम हुसैन का। मारा किसी ने बुर्ज तो गश खा गए हुसैन, संभला गया नजीन पे थर्रा गए हुसैन, भाई के पास जानिब दरिया गए हुसैन, लाशों के दरमियान पे गिरिया किए हुसैन, अब्बास देखो मंजर पुरगम हुसैन का। भारत में ऐसे होता है मातम हुसैन का, ऐसे होता है मातम हुसैन का। سن کر صدا یہ لاش غازی تڑپ گیا، نیزو اچھل کے رہ گیا پانی فرات کا، آئی صدا کے موت نے مجبور کر دیا، مجھ سے ہوا نہ آپ کی نصرت کا حق ادا، سن کر ہوا یہ دیدہ پرنم حسین کا، سر جھکا دیا شمشیر کے لیے، آگے کا امتحان ہے ہمشیر کے لیے، زینب کے اور عابد دلگیر کے لیے، کوفے میں اور شام میں تشہیر کے لیے، سر قافلے کے ساتھ تھا ہر دم حسین کا، قبول ہو اے مادر حسین، ساحل کی اور شبھی کی بھی جھولی بھرے حسین، یا رب میری مراد کو پورا کرے حسین، ایک بار ہم بھی دیکھ لیں یا رب در حسین، نوحہ یہ کربلا میں پڑھے ہم حسین کا، بھارت میں ایسے ہوتا ہے ماتم حسین کا۔